Desnuda en la isla, de noche, gozando. Desnuda en la playa, mi cuerpo sudando. Desnuda en la pista, las luces bailando. Desnuda en la cama, la pasión se desata. Desnuda en Ibiza, la gente mirando. Desnuda en el coche, amantes jugando. Desnuda en Miami, placeres notando. Desnuda en la orilla, la lujuria me mata. On the beach. Se desata. Desnuda en Ibiza, la gente mirando. Desnuda en el coche, amantes jugando. Desnuda en Miami, placeres notando. Desnuda en la orilla, la lujuria me mata. On the beat. Discogràfiques que escoltàvem a través de la nostra radiofórmula a Musicòpolis, la capital de la música, amb Irene López i aquesta cançó que es diu Desnuda. Així l'has escoltat i així esperem que t'hagi agradat aquest tema. Si no, prepara't a escoltar el següent, DJ Nano amb Odile Lima, Only Boy. seeing you again. I need to hold you, and I know you need the same. Yeah. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Charlotte don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no bitch, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle go. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle go. Oh, oh. Can you blow my whistle? Yeah. darrers kits de les pistes de ball, aquesta cançó de Florida, aquest whistle que estem escoltant també a través del nostre espai, abans de presentar-vos el més nou senzill d'una formació que té el nom de Crossfire i que es diu Summer Boo, una de les cançons que sens dubte poden destacar per aquest estiu que tenim a sobre. Se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti. La vela se apagó, qué tonta discusión, mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas. De totes les formacions de música contemporània en castellà són els meus preferits, no en tinc cap mena de dubte. La gent de La Oreja de Van Gogh amb Dia Cero. Així ens arriba la seva música i els seus senzills amb aquest llançament del juny de 2012 que ens arriba des de l'àlbum Cometas por el Cielo, enregistrat a Figueres, a l'Alt Empordà. Dia Cero, el disc de la gent de La Oreja de Van Gogh. I ja que estem aquí, després d'aquesta cançó de Xavi Sant Martín, seguim a Musicòpolis, el capítol de la música, i ho fem amb música en català, música de folk, perquè són uns del grup de folk, així s'han titulat ells, Camí Ral, és el títol de la cançó que extraiem de l'àlbum No és molt tard, en aquest cas enregistrat a Barcelona, els nou temes, no del grup de folk, sinó d'uns del grup de folk. Són d'altes les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. Com m'enyoro el sol eixi a mar, l'atzavara blava i el badiu tot blanc. Camí ral, que em duràs al país d'on jo sóc, clara terra, aspre terra, el país d'on jo sóc. Ella mira com dient-me, torna encara groc retrat que guardo. Si sabia que la puc trobar, res no em pararia, ni mar ni oceà. Camí ral, que em duràs al país d'on jo sóc, l'ara terra, aspre terra, el país d'on jo sóc. Sento l'olor penetrant de mar a selva i sempre el cant del rossinyol que em diu. Ella encara surt a la finestra per si et veu tornar pel camí, pel camí. Camí ral, que em durà el país d'on jo sóc, l'ara terra, aspre terra, el país d'on jo sóc. L'ara terra, dolça terra, el país i l'amor. El país i l'amor. El país i l'amor. La versió del Country Roads and the John Denver amb uns del grup de folk anomenat Camí Ral. Seguim amb música, els temes de Musicòpolis, la vostra radiofórmula de Rosquets amb Tell Me Why. Bye. Nova música de Sol, el mateix nom, amb sons pertanyents a 40, 50 anys enrere, de Rosquets a Oklahoma, als Estats Units, enregistrant aquest Tell Me Why que acabem d'escoltar. Música més moderna també a Musicopolis, amb 7 en la companyia de Chabu i en la versió Spanglish, el remix del seu Tango to Love. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Me gustas tú, te gusto a ti. We got love and it all came free. No need for black cards, spend a little time. You changed the way I feel, now you my only dime. My golden little nug, my diamond in the cut. Your love is all I need when times are feeling rough. Your words are so sweet that I couldn't get enough. I'm hooked on you now and I'm never giving up, giving up. I got your love, love, love, love, love, love, love. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. El tiempo vale más que un Rolex. Y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar. I spend a million kind words to make you mine. I got a pocket full of charm to buy you time. I put my heart around your neck and make you shine. You're worth every little moment my love can buy. I got a big old heart, yeah, I'm rich with soul. But see, all I really want is your X's and O's. I've been all around the world, but it don't come close to the way I feel with you, and I hope you know. Cause I got your love, love, love, love, love, love, love. Yo tengo tu amor. I got your love. Pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finaito, Juan y los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Acabem amb aquest segment del nostre espai i havent escoltat la música de Siete amb Chabu i el Tango to Love en la versió Spanglish que ens aportava. I ara mateix finalitzem doncs amb DJ Niff i DJ Roger Bosch acompanyant a Manu Santa Cruz amb aquest Baila para mí. Això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula musical amb Rafael Cordero.